نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويوم، اور جس دن، يحشرهم، وہ جمع کرے گا ان کو، اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً، سب کو، تو کہے گا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے، وقالا، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے سرپرست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا، بعدنا، ہم میں سے بعض نے، ببعضن، ساتھ بعض کے، وبلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو، الذی، وہ جو، اجلت لنا، تو نے مقرر کی ہمارے لیے، قالا، کہا، النارو، آگ، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ، ان ربک، بے شک رب تیرا، حکیم علیم، حکمت والا ہے، علم والا ہے. وکذالک، اور اسی طرح، نولی، ہم ساتھی بنائیں گے یا مسلط کریں گے، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضن، بعض پر، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے. یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے، الم یأتکم، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس، رسل، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، یقصونا، جو بیان کرتے، سناتے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور ڈراتے تم کو، لقاء، ملاقات سے، یومکم، تمہارے دن کی، ھذا، اس، یہ، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی، قالو، انہوں نے کہا، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتھم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وشاہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، انہم، تو بے شک وہ، کانوا کافرین، وہ کافر تھے، ذالک، یہ، الم یکن، کہ نہ تھا، ربک، رب تیرا، مہلک القرآ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلہا، اور اس کے رہنے والے، غافلون، غافل تھے، ولکل، اور واسطے ہر ایک کے، درجات، درجے ہیں، مما، اس میں سے جو، عملو، انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور نہیں تیرا رب، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، وربک الغنی، اور تیرا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ویستخلف، اور پیچھے لائے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاؤ، جس کو چاہے، کما، جیسا کہ، انشاءکم، اس نے اٹھایا تم کو، پیدا کیا تم کو، من ذریتی، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوم کی، ان، بے شک، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآت، البتہ آنے والا ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بموجدین، عاجز کرنے والے، قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملو، عمل کرو، علا، اوپر، مکانتکم، اپنی جگہ کے، انی، بے شک میں، عاملن، عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس انقریب، تعلمون، تم جان لو گے، من، کون، تکون، ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار، انجام کار، انہو، بے شک وہ، لا یفلحو، نہیں فلاح پاتے، الظالمون، ظالم، وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، ذرا، اس نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا، یہ، للہ، اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے ساتھ، ان کے گمان کے مطابق، وہذا، اور یہ، لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کانا، تو جو ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلو، تو وہ نہیں پہنچتا، الاللہ، اللہ کی طرف، وما کانا، اور جو ہے، للہ، اللہ کے لیے، فہوا، تو وہ، یسلو، پہنچتا ہے، الی، طرف، شرکائہم، ان کے شریکوں کے، ساء، کتنا برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلے کرتے ہیں، وکذالک، اور اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیا، لکثیر، بہت سوں کے لیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، قتلا، قتل کرنا، اولادہم، ان کی اولاد کا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو، ولیلبسوا علیہم، اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان پر، دینہم، ان کے دین کو، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، ہاذہ، یہ، انعام، مویشی ہیں، وحرث، اور کھیتیاں، حجر، ممنوع، لا یطعمہا، نہیں کھا سکتا ان کو، الا، مگر، من نشاء، جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وانعام، اور مویشی، حرمت، حرام کی گئیں، ظہورہا، ان کی پیٹھیں، وانعام، اور کچھ مویشی، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر، افتراء، جھوٹ کھڑتے ہوئے، علیہ، اس پر، سیجزیہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا، ہم، ان کو، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفترون، افتراء پردازی کرتے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما، جو، فی بطون، پیٹوں میں ہے، ہاذہ الانعام، ان مویشیوں کے، خالصتن، خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرمن، اور حرام کیا گیا، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر، بیویوں پر، وان یکن، اور اگر ہو وہ، میتتن، مردار، فہم، تو وہ، فیہی، اس میں، شرکاؤ، سب شریک ہیں، سیجزیہم، انقریب بدلہ دے گا ان کو، وصفہم، ان کے بیان کا، ان کی حالت کا، انہو، بے شک وہ، حکیم علیم، حکمت والا ہے، علم والا ہے. قد تحقیق، خسرا نقصان اٹھایا. الذین ان لوگوں نے، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، صفحن حماست میں، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور حرام قرار دیا، ما رزقهم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ نے، افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ اللہ پر، قد دلوا تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے.